د ننګونو میدان تو د سرونو نظرانی دی د سرونو نظرانی دی نختری ځواني ماتيږي مالکی مقابلی دی مالکی مقابلی دی د ننګونو میدان تو د سرونو نظرانی دی د سرونو نظرانی دی نختری ځواني ماتيږي مالکی مقابلی دی مالکی مقابلی دی لکه ځان کتارونه ظلم جی و کمینو تا ظلم جی و کمینو تا تحلیلونه تکبیرونه دیورا وراج تعرضو تا دیورا وراج تعرضو تا ټولی لارې کرلې پماینونو کاروانو تا پماینونو کاروانو تا غړم د مې کلندر کټ پر خړو شو بلسری لمبی دی خړو شو بلسری لمبی دی د ننګونو میدان تو د سرونو نظرانی دی د سرونو نظرانی دی نختری ځواني ماتيږي مالکی مقابلی دی مالکی مقابلی دی پسرلی پچا دی زم هر څار زرغون نکړل هر څار زرغون نکړل چې هر ګام مرچل سنگر کړي بیدیاخ بوٹی راش نکلل بیدیاخ بوٹی راش نکلل هر لختی ویالی پاٹیستر جنگیالی غکی میش تکلل جنگیالی غکی میش تکلل لہر زای پر دخمن دا زلزلو پسیر حملی دی زلزلو پسیر حملی دی دا ننگونو میدان تو دا دسرونو نظرانی دی دسرونو نظرانی دی نختری ځواني ماتيږي مالکی مقابلی دی مالکی مقابلی دی کروانو نشا او مخپا کمینو کی راحی سر دی کمینو کی راحی سر دی شخ مینو نپر هر گمپلا کاریوار لرا عیار دی کاریوار لرا عیار دی خرپن جنگ تا مزل میتا یار تیار خمار خمار دی ای تیار خمار خمار دی دا دخمن پلخ کر گنڈی انگولاوی غلبلی دی انگولاوی غلبلی دی دا ننگونو میدان تو دا دا سرونو نظرانی دی دا سرونو نظرانی دی نختری ځواني ماتيږي مالکی مقابلی دی مالکی مقابلی دی هر خبر د حقیقت ع زمرچل او شهامت مرچل او شهامت په هر زړه کې شوق د حورو د جنت او شهادت د جنت او شهادت ای مشال هر یو ځوان دل تا غیرت قوت همت ته غیرت قوت همت ته پسرو وینو کی جذبی ما زی غرزن او ترانی دی غرزن او ترانی دی دا ننګونو میدان تو دا د سرونو نظرانی دی د سرونو نظرانی دی نختری ځواني ماتيږي مالکی مقابلی دی مالکی مقابلی دی مالکی مقابلی دی مالکی مقابلی